J.K. Rowling így fakadt ki az X-en. A skót gyűlölet bűncselekményekről szóló törvény elfogadásakor a skót törvényhozók úgy tűnik nagyobb hangsúlyt fektettek a nőiségről alkotott elképzelésüket, akármilyen nőgyűlölő vagy opportunista módon megvalósító férfiak érzéseire, mint az igazi nők és lányok jogaira és szabadságára. Rowling most azon akadt ki, hogy a frissen elfogadott gyűlölet bűncselekmények elleni skót törvény ugyan bűncselekményként kezeli, ha valaki kor, fogyatékosság, vallás, szexuális irányultság, transznemű identitás vagy interszexualitás miatt kelt gyűlöletet, de nem tesz említést a gyűlölet bűncselekményeknek gyakran áldozatul eső nőkről. Szerinte a törvény azokat az aktivistákat védi, akik el akarják hallgattatni azokat, akik a nők és lányok számára fenntartott egynemű terek megszüntetésének veszélyeiről, a bűnügyi adatok értelmetlenségéről, ha a férfiak által elkövetett erőszakos és szexuális támadásokat női bűncselekményként rögzítik, a férfiak a női sportokban való versenyeztetésének groteszk igazságtalanságáról, a női munkahelyek, kitüntetések és lehetőségek transz identifikált férfiak által történő elfoglalásának igazságtalanságáról, valamint a biológiai nem valóságáról és megváltoztathatatlanságáról beszélnek. A szólás és hitszabadságnak Skóciában vége, ha a biológiai nem pontos leírását bűncselekménynek tekintik, írta. Alig várom, hogy visszatérjek Skóciába és letartóztassanak. Abban tökéletesen igaza van, hogy a szólás és hitszabadságnak vége van, hogyha a biológiai nem pontos leírását bűncselekménynek tekintik. Ebben nincs is vita a J.K. Rowlinggal, de én azt nem értem, hogy hogyan gondolja, hogy gyűlölet bűncselekménynek esnek gyakran áldozatul a nők. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogyan valakit mondjuk agyonvernek azért, mert cigány, vagy agyonvernek azért, mert fekete bőrű, afrikai származású, ami gyűlöletbűncselekmény, és ilyen módon sokkal súlyosabb jogi kategóriába esik, mint hogyha az illetőt egyszerűen csak megvernék, vagy egyszerűen csak kifosztanák, és annak a keretében megvernék, mert itt őt a származásáért, a bőrszínéért, vagy a vallásáért, mert mondjuk muzulmán, vagy mert mondjuk, mit tudom én, indiai és hindu, vagy szikk, akkor azért agyonverik az utcán, ez egy más kategória, ez gyűlöletbűncselekmény, sokkal súlyosabban bünteti a jog. De ez olyan, milyen módon vonatkozik mondjuk a fogyatékosokra? Ki az, akit fogyatékosság miatt megvernek? Ki az, akit, meg azt írja, hogy gyűlöletbűncselekménynek gyakran áldozatul eső nőkről. A nemi erőszak az nem gyűlöletbűncselekmény. Én értem, hogy egy bestiális bűncselekmény, de nem egy gyűlölet bűncselekmény. Nem, én nem hiszem, hogy az létezik, az a bűncselekmény, vagy az a elkövetés mód, vagy az a bűncselekmény forma, hogy egy nőt azért vernek agyon, mert nő. Amikor és gyűlölik a nőket, és azért agyon verik. De incelek azok, van ilyen. Tehát mondjuk, aki annyira gyűlöli már a nőket. De lehet, hogy köpköd rájuk, lehet, hogy köpköd rájuk a kommentmezőben, de hogy megveri őket az utcán, vagy a sikátorban. Előfordulhat, Robi, az, hogy azért követel erőszakot, legyen az fizikai vagy nemi, hogy a női nemen, akitől a sérelmeket ő elszenvedte, mint visszautasított férfi, úgy bosszút álljon, hogy mindegy neki, hogy melyik nő az, és így válik ez egy széles körül. Nincs meg saját sztoria van, hogy ő a feleségével rossz kapcsolatban van, és végén megveri vagy megöli. Tehát ott ugye ez két ember kapcsolata, nyilván az egyik nő éppen a másik férfi, hanem hogy mindegy neki, hanem hogy ő elindul aznap este, és bárki lehet az, akire rákacsint, és az nem visszakacsint, hanem elküldi a fenébe, hogy ne közeledjél, azt a következő sötét sarkon megvárja. Egy csomó ember él olyan szintű gyűlölettel a másik nemmel szemben, ami tetlegességig fajulhat, de nem biztos, hogy itt feltétlenül a tetlegességet kell vizsgálni, mert itt a J.K. Rowlingot a kijelentésre miatt mérlegeli a skót rendőrség, majd végül nem tartóztatja le. Így a férfiak részéről általánosan nőkkel szembeli gyűlöletteli beszéddel érdemes. Igen, de ez gyűlölet bűncselekmény. Hogy mondjuk azt mondod, hogy mit tudom én, dehonestáló megjegyzést teszel a nemére vonatkozóan. Nem, de ilyen lehet, hogy megölöd, tehát igen, lehet, hogy azért ölöd meg, mert veled sose feküdtek le a nők, okay, és ezért minden okay. Nő izé, és ezért te megölöd. De, én tudom, de szerintem ez nem egy... Ez hogyan különbözteted meg, hogyan különbözteted meg a mezei nemi erőszakot a gyűlölet bűncselekményként elkövetett nemi erőszaktól? Hogy különbözteted meg? A tanúvallomások alapján el kell mondani, hogy mi történt. Ezt most figyelj. Nyilván szexuálisan frusztrált az, aki nemi erőszakot követel, bármilyen esetben. Miért hogyan különbözteted meg azt, amikor egy történetesen barnább bőrű embert agyonvernek valahol attól, hogy ez csak a színe miatt, vagy egyébként ők összeszólalkoztatnak, mert rosszul adott vissza valahol. Igen, a csaj nem kacsintott vissza. Erre ő a sikátorban megerőszakolta. Mi alapján nevezed ezt gyűlöletbűncselekménynek? Ezt nem értem. Szerintem nem menjünk bele ebbe a posványba, mert ez már egy története a két embernek. Na de arányos ez a fajta indulat? Nem, ez az indulat nem azért keletkezett, mert ez a nő nem kacsintott vissza, hanem ennek az indulatnak a 90%-át az elkövető már magában hordozta. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor elkapják az elkövetőt, és a tanúvallomást felveszik az áldozattól is, meg az elkövetőtől, és azt fogja mondani, hogy igen, és azt kiabálta közben, hogy izé, és azt mondják, hogy én meg igen, mert azért csináltam, mert izé, és akkor majd ebből meg lehet állapítani, hogy itt pusztán arról volt szó, hogy érted, de szerintem ebben nem menjünk bele. Egyébként az gyűlölet van ebben a szókapcsolatban, tehát hogy gyűlölet bűncselekmény, és akkor gyűlölet beszédnek gondolom annak kategorizálják a J.K. Rowlingnak a nők melletti kiállását, és az egyébként a nők nemhogy előjogaira, hanem egyenlő jogaira veszélyt jelentő mondjuk sportban induló, vagy mondjuk a női WC-ben rájuk támadó, fizikailag jóval erősebb adottságú embernek a cselekményeit, ez nem gyűlölet, ez tényszerű. Ő leír egy helyzetet, amelyben nem mondja azt, hogy fel kéne őket akasztani, hanem azt mondja, hogy a másikat meg kéne védeni, vagy nem kéne kiebrudalni, vagy kiakolbolítani a saját ötvédelmező jogkörből. Ebben nincsen gyűlölet, tehát egy csomó ember gyűlölettel teli, egy csomó ember düvel, undorral, félelemmel teli, és az sem veszi észre, hogy bizonyos mondatai, cselekményei ebből következnek. De ebben az esetben én azt gondolom, hogy ez egy másokra nézve gondoskodó álláspont, és ők valakik mellett kiáll, nem kötelező neki a transzok mellett kiállni, a teljesen érvényes álláspont ez a transzokat kizáró radikális feminizmus. Hadd gondolja ő úgy, és ez legyen az ő ügye, és van majd lesz egy másik ember, aki írt egy varázslós regénysorozatot, aki meg a transzoknak a jogaiért lesz oda, és majd az is hadd mondjon, amit akar. Na, tehát arról van szó, hogyha én mondjuk leírom valamilyen kommentmezőbe, hogy te hülye picsa, az egy gyűlöletbűncselekmény. Hiszen uszítok, meg sértegetek, meg alázok, és ráadásul nemi alapon. Az gyűlöletbűncselekmény? De nem tudom, nekem, hogy ez nemi alapon történt. Vagy annak kéne? Hát hiszen hülye picsázom. Nem, mert fel lehet ismerni, hogy ő milyen nemű, de nem azért mondod ezt neki, mert olyan nemű. De ha azt mondom, hogy te hülye cigány, akkor az ugye egyértelmű utalás a származására. Akkor a hülye picsa az nem egyértelmű utalása nem ére? Egyébként utalás szerintem arra, hogy azzal a csoporttal szemben te már ápolsz egy gyűlölet. Na, de hogyha azt mondom, hogy te hülye fasz. Igen. Akkor az is gyűlöletbűncselekmény, és pedig nemi alapon, hiszen utalok a nemedre. Azért jó, mert ebből a hallgatók viszont csak azt fogják hallani, hogy te hülye. És igazából nem fogják tudni értelmezni, hogy itt miről beszélünk. De itt szerintem amúgy eleve az van, hogy nem az a lényeg, hogy te azt mondod valaki, hogy te hülye, hanem az, hogy te azért vagy hülye, mert vagy, érted? Hogy itt tulajdonképpen lehetsz hülye valaki, és az nem azért van, mert az a minden olyan ember az hülye, hanem mert te ezeken na jó, de, hülye vagy. Na jó, de akkor azt mondom, hogy ha azt mondom, hogy büdös cigány, az még nem rasszizmus, de ha azt mondom, hogy azért vagy büdös, mert cigány vagy, igen, az rasszizmus. Szerintem igen, de azért mondom, hogy igazából... Azért rátette magát... Kevesen értenének egyet. Az indulat szavak közé átette magát az a típusú gyűlölet, ami a rasszista típusú gyűlölet. Tehát, hogy már fel sem emeled a szemöldököd azon, hogy valaki társít egy tulajdonságot egy népcsoporttal, de ráadásul, hiszen nem azért mondta, hanem mert ráléptél véletlenül a kabátjára. Ráadásul itt elmegyünk abba az irányba, hogy mit mondasz, és nem azt, hogy milyen szándékkal mondod. És a szándékot nem tudod. Tehát világos, nézd, de közben meg akkor se lehet, mert az lesz, hogy akkor ki fogja kerülni. Tudod, majd akkor nem azt mondja, hogy zsidó, hanem azt mondja, hogy pajeszos, vagy igen, de törvényt nem tudsz, de nem tudsz, tök mindegy, érted? Dávid, nem tudsz törvényt írni a szándékra, csak a cselekményre. Ennek megfelelően világos, hogy a legjobb az lenne, hogyha mi lennénk, olyanok lennénk, mint az Atya Úristen, aki a szívekbe lát, és az alapján tudnánk ítélni, ahogyan az Atya Úristen ítél, vagy a Szent Péter ítél, de nem tudunk úgy ítélni, világos. mi nekünk emberi eszközeink, lehetőségeink vannak. A cselekmény alapján tudunk ítélni. Igen, ez szerintem téves két ponton. Egyrészt a cselekmény, nem pusztán a cselekmény alapján ítéli meg a jogsem, mint ahogy, ha véletlenül rálépsz egy csigára, te nem bűnhődtél. Lehet rossz érzésed, de nem direkt tetted, nem volt olyan szándékod, és ezt te magad tudod. Kívülről is felmérhető, ha van olyan súlyosbító körülmény, hogy aljas szándékból, meg előre megfontolt módon, az mindegyik a szándékra vonatkozik, és mégis a jog ér az eszközzel, nem. Hogy a nyomozati anyagból következtesse, hogy a szándék magasabb. De nem a szándékot szankcionálja, hanem a cselekményt, és a szándékot azt belekalkulálja az ítéletbe. De a cselekményt lehet törvényileg szankcionálni. De a te példádban, hogy mondjuk valaki, tényleg maradjunk ennél, hogy agyonver egy nőt, akkor nyilvánvalóan a cselekményt szankcionálja, és majd a büntetési tételnél mérlegeli a szándékot, meg azt a viszonyt, amit ápol vagy azzal a konkrét személlyel, vagy egy szélesebb társadalmi csoporttal, és akkor tehát abban a példában is a cselekményről van szó, és nem azt büntetik, hogy ő a Hufnagel Pisti, aki a nőgyűlölő blogját írja, hanem azt, amit végül tett, de mégis fel tudja mérni, és utána kijelenthető, mert szerintem nem ezt nevezik gyűlöletbűncselekménynek, hanem akár a beszédet is, tehát sokkal közelebb, sokkal kevésbé látványosan ártalmas dologról van szó, annyira, hogy tényleg a skótok már nagyjából egy bohózat színvonalán próbálják ezt szankcionálni, de hogy abban az esetben is akkor azonosítható, hogy igen, ezt egy széleskörű gyűlölet miatt történő felindulásból, vagy tervből tette valaki, vagy pedig a konkrét személy, vagy pedig egy konkrét esemény sorozat kapcsán. Na most a világ változik, és ennek megfelelően a jogszabályok elavulnak, vagy okafogyottá válnak, vagy módosításra, finomításra szorulnak, és ez rendben van, és megjelentek olyan dolgok a közbeszédben, meg egyáltalán a civilizációnkban, mint amilyenek például a transzneműek, ami régen nem volt, és erre tök jó, hogy erre hoznak új törvényeket, mert nyilvánvalóan kialakulnak új törésvonalak, vagy surlódási pontok, vagy akármik a társadalomban. Hogy ezt hogyan teszik hogy ezek az új jogszabályok hogyan illeszkednek az általános normákhoz, és hogy ezekkel mit tud kezdeni egyrészt az igazságszolgáltatás, másrészt a társadalom, az ember, azt meg nyilván ki kell próbálni, mert nem lehet előre lemodellezni feltétlenül mindennek a működését, és meglátjuk, hogy beválik-e, működik-e, és ha nem, módosítsanak. Most ennek a konkrét törvénynek a kapcsán látszik, hogy Skóciában a bejelentések, az ilyen gyűlölet bűncselekményről szóló bejelentések meg ötszöröződtek. Tehát most olyan mennyiségben jelentenek be ilyeneket naponta az emberek, hogy úgy néz ki, hogy ezt a skót rendőrség nem fogja tudni kezelni. Hétek első két munkanapján legalábbis, mert hétfő óta él ez a szabályozás, és rögtön az első nap valami 3800 úgynevezett gyűlöletbűncselekményt. Túlterheléses támadás. Mikorábban az összes bűncselekmény, amit egy nap kezelt az a rendőrség, az 790 volt. Ennek nyomán nyilván felderítetlenül vagy késő reakció mellett marad különböző betörés, erőszak, gyilkosság és zsarolás. Itt két dolog lehet. Közben a bűnözők, azok benn vannak a melóban. Bűnözők továbbra is bűnöznek. Két dolog lehet. Az egyik az, hogy egy hülye jogszabályt hoztak, amire mindenki színre szóra fel tudja jelenteni a másikat értelmetlenül, és valóban van egy ilyen áradat, ami azt mutatja, hogy rossz a jogszabály, mert mindenki belefér, de azt is jelentheti, hogy valóban volt egy bűncselekmény, amire eddig nem volt feljelentési alap, vagy ilyen jogszabályi háttér, ami most végre megjelent a radaron, mint egy ilyen szankcionálható tevékenység, ezt nem tudjuk. Az viszont rohadt érdekes, hogy a J.K. Rowling, aki ugye alapvetően egy világszinten elismert és ismert sztár szerző, Ha ez ügyben megnyilvánul, akkor azt nem úgy veszik, mint mit tudom én, John-t akármelyik pubban, aki beszól valakinek, mondjuk a pultos nőnek, hogy akkor, na ez most gyűlöletbűncselekmény, hanem hogy J.K. Rowling mondja, na most mit csináljunk? Most akkor húzzuk rá ezt a törvényt, és akkor szembesüljünk azzal, hogy a világ megvetésének tárgyává válik a skót rendőrség, mert ráhúzta ezt a jogszabályt, vagy csináljunk úgy, mintha igazából nem azt mondta volna, és akkor most mégse, és akkor tudod, itt jön az, hogy most őt azért nem fogják ez ügyben csesztetni, mert a törvény szar, vagy azért, mert ő híres ember. Na itt van vége a jogállamnak. Hát ez szörnyű. Tehát ez a kérdés, hogy most J.K. Rowling elkövette ezt, vagy nem követte? Uh-huh. Elkövette, de ez egy hülyeség volt, nem követte el, de, és mi alapján de ez, nem de ezzel a törvénnyel már mindkét kimeneti esetben vége van a jogállamnak, legalábbis átmenetileg. Ha letartóztatják ezért, akkor emiatt, mert ez egy túlkapás, még akkor is a jelentős influencer, és bármit mond, az 1,5 milliószor annyit ér, mint ha valaki más mondja otthon a konyhában. Ha meg nem tartóztatják le, akkor viszont kivételeznek, érted? Akkor igen. Rendőrség fél a nyilvánosságnak a másik felétől, akkor ezek szerint akkor bárkit szabadon lehet engedni a börtönből, aki üllővel szétverte valakinek a fejét valami vita hevében, mert mit fog szólni a Harry Potter olvasó, vagy a Szex és New York néző, ha ezt meghallja. Egyébként én ezt az alakítását a J.K. Rowlingnak már most jobban szeretem, mint a Harry Pottert. Az, hogy beleáll bizonyos ügyekbe, és a nők mellett szerintem abszolút nem gyűlöletnek értelmezendő, ráadásul hány embert érint. Tehát, hogy nekem ez nagyon-nagyon sérelmes volt, amikor az úszó transzférfi beiratkozott a női úszóversenyekre, és hülyére vette a félvilágot. Ez olyan szinten, nem tudom, vérlázító kihasználása a föld lakosságának a felét érintő állapottal szemben, azaz, hogy női neme van, és abban a sportban indulhat, ami nyilván reakciót kíván. Nagyon. És egyúttal a Cristiano Ronaldónak az Instagram accountjához képest ez az érem másik oldala. Tehát, hogy valakinek van egy óriási elismertsége, és az elmúlt 20 évben felépített valamit, amiből rémségesen meg is gazdagodott, és egyébként nagyon nagy részét el is jótékonykodta, és azt a renomét, amiből szintén gazdag, az hajlandó szétszórni, és azt mondja, hogy én egy ügyre rászórom a renomémat, és helyette támadjatok, és menjek, és törpüljek össze, majd emlékeztek a könyvemre, vagy nem, mert ezen túl vagyunk, de teszek valami érdemlegeset, míg ugye a világ első vagy második legnépszerűbb futballistája a szelfiken, meg saját magán kívül semmit soha nem állít, maximum azt, hogy vedd meg ezt a cipőt. Hát jó, de egy focistától ne várjunk el egyébként komoly. Miért? Miért nem? Focista. Gyűlöletbűncselekmény, amit tolsz. Mert megkülönböztetel a focistákat, hogy gyűlöletet keltesz a focisták ellen, és megbélyegzed őket, pusztán azért, mert focisták. Jó? Ugyanolyan emberek, mint te. Barátkozz a gondolattal, már nem a 20. században élsz, csak úgy megbélyegezhet csoportokat. De én akkor is azt gondolom, hogy egy focista az focizzon, és az tök jó, és köszönjük szépen. A nő az meg menstruáljon, ugye? Igen, meg főzze meg az ebédet, nyilván. Az író megírjon? Na, én nekem nagyon imponál. J.K. Rowling ez ebben az esetben írt, tehát rendben van a dolog. Nekem imponál. Csak a munkáját végeztem. Tényleg imponáló, amit a J.K. Rowling csinál, mert kockázatot vállal, amit pedig nem kéne neki. Ő most királykodhatna. Ahogyan minden celeb, aki följutott a csúcsra, ő egy sztárszerző, tényleg egy ikon, egy fogalom, tulajdonképpen egy óriás név és egy óriás brand, de ő több akar lenni ennél. És ehhez kell neki ez az ügy, ő most már úton van afelé, hogy legendává váljon. És ahhoz, hogy legendává válj, ahhoz áldozni kell. És ezt az áldozatot ő befizeti. Föl kell áldoznod bizony magadból egy részt ahhoz, hogy a megmaradó részt, amit nem áldoztál fel, egy magasabb nívóra emelve realizálhasd. A J.K. Rowling föláldozott egy csomó olvasót, követőt. Nagyon sok embert, mert azért, mert beleállt egy olyan ügybe, ami megosztó ügy. Nem biztos, hogy mínuszos ügy, de nem is biztos, hogy pluszos ügy. Amikor beleállt, Nem érdekelte, nem kalkulálgatott, nem végeztetett el egy intézettel egy mérést, hogyha én ebbe beleállok, akkor hány olvasómat vesztem el, és mennyit újat szerzek hozzá, hanem azt mondta, hogy én ebben hiszek, készen állok arra, hogy az olvasóimnak az egyharmadát, vagy a felét, vagy a kétharmadát elveszítsem. Készen állok arra, hogy olyanok, akik amúgy addig kedveltek engem, utáljanak, de azok, akik meg továbbra is kedvelnek, ott annak a kedvelésnek, annak legyen egy mélyebb tartalma. Ne pusztán Hermione, meg Harry, meg Hagrid, hanem legyen egy mélyebb tartalma, legyen egy fontos társadalmi ügy, tartozzon ahhoz egy kiállás, tartozzon ahhoz egy küldetés, és ilyen módon ő most már több, mint egy író, vagy mint pusztán egy szerző, hanem belépett abba a ligába, ahol például a Michel Houellebecq, aki amúgy egy szerző, de amúgy ezen túlmenően képvisel valamit, képvisel egy fontos társadalmi ügyet, és készen áll arra, hogy elveszítsen egy csomó olvasót, meg a társadalomnak a fele megutálja őt, de azok, akik viszont megkedvelik, azoknak a kedvelése ne pusztán a Houellebecq kedvelését jelentse, hanem tartozzon hozzá egy gondolat, tartozzon hozzá egy vízió, tartozzon hozzá egy valamiféle erkölcsi integritás, és az ahhoz tartozó ügy, és az ahhoz tartozó szellem. Ez egy hatalmas dolog, és nagyon kevesen hajlandóak arra, hogy ebben a helyzetben, amiben a J.K. Rowling van, ne bankoljanak. Ilyenkor mindenki bankol, és mindenki azt fogja tanácsolni, hogy bankolj, hát most ütötted meg a főnyereményt, hát tiéd a bank. De ha most én egy nagyon cinikus, nagyon kiégett, nagyon rossz hiszemű ember lennék, akkor azt is mondhatnám, hogy ő megírta 10x évvel ezelőtt a Harry Potter sorozatot, amivel világhírű lett, és mindenki azt mondta, hogy na, és még valami, és nem tud semmit felmutatni azóta, de tényleg szó szerint semmit. És feltűnési viszketegsége van, és azt mondja, hogy most én újra bekerülök a reflektorfénybe, rohadt transzok. És de bár csak... Ezt most csak trollkodásból mondtam, maradhatott volna ő máshogy is a reflektorfénybe. Elmehetett volna tehetségkutatókba zsűrizni, mint ezek a gazember szélhámos álértelmiségiek. Miért volna... a Paula Abdulnak nagyon is szaladt a szekér, amikor az egyetlen száma után 27 évvel föltűnt a zsűriben. Csinálhatott volna, tudod, maga körül bulvárvillongás. Nem kellett volna neki beleszállnia ilyen módon a politikába, mert ő itt most akárhogy is politikai szerepet vállalt. És egy megosztó ügyet, tét nélkül, tudod, viháncolhatna mindenféle late night show-kban. És tudod, imádná a média, imádná a közönség, de ő vállalt egy kockázatot, vállalt egy áldozatot, és ennek megfelelően egy magasabb nívón realizálta a saját személyét. Gyakorlatilag a J.K. Rowlingnak már jegye volt arra az űrhajóra, ami kimenekít 3000 embert erről a földről. Ugye ő már a tutiba gazdagította magát, neki többé problémája maximum belülről származó lehetne. És mégis vállal egy másikat, leszáll arról az űrhajóról, visszamegy a karórájáért, mint a Bruce Willis a ponyvaregényben, tudod, vagy beugrik egy napra a Claude helyett, mint a Berger a Herr című filmben. Ő neki már megvolt a jegye arra, hogy elégeti a behívóját, és tudod, a közelébe sem megy a Vietnámba tartó járatnak, de tudod mit, haver, tölts egy estét a csajoddal. És erre mondom azt, hogy ő nem csak pénzben, hanem a renoméban is gazdag, és nagyvonalú a renoméját illetően, mert tudja, hogy azt nem viheti magával a túlvilágra, és hogyha itt szétszórja, akkor az itt is marad. Ha vele hal meg, akkor senkié sem lesz. Igen, egy magasabb nívón realizált halhatatlanságra vágyik, mint amit már elért.